Ránk többé nem találtok rosszat. Yeah! Hajtszer, a négy bálunk a kör közepéből, majd hiányzunk. Ránk többé nem találtok rosszat.